Baszewska w Trójce Muzycznej Poczcie UKF. Wielki przebój, magiczne ognie. 227 trójek, UKF, małpapolskieradio.pl. I czas na propozycję do pani Magdy, która jest naszą stałą słuchaczką, a dzisiaj pisze tak. W ten listopadowy dzień proszę o piosenkę Whitesnake, Is This Love. Serdecznie pozdrawiam. Is this the love that I've been searching for? Yeah.